Vitalik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 229 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Był to pierwszy taki dokument w Europie. PKP Intercity przywraca część pociągów, m.in. w kierunku Warszawy i Trójmiasta. Na granicy koreańskiej doszło do wymiany ognia. Trwa wyjaśnianie tego incydentu. W Warszawie prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach Święta Narodowego 3 maja. Upamiętnia ono rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku, pierwszej w Europie i drugiej na świecie. Tegoroczny program obchodów został zmodyfikowany ze względu na epidemię koronawirusa i ograniczenia w gromadzeniu się osób. Uroczystości za godzinę rozpocznie msza święta w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Minister Wojciech Kolarski zapowiedział, że okolicznościowe przemówienie na Placu Zamkowym zastąpi orędzie prezydenta Andrzeja Dudy wyemitowane w mediach. Dla prezydenta Andrzeja Dudy historia to nie muzeum. Historia jest doświadczeniem, z którego my, żyjący dzisiaj, mamy korzystać. Mamy je wykorzystywać, kiedy budujemy wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. I tak też będzie tego roku, chociaż w zupełnie innych warunkach z uwagi na pandemię koronawirusa. W ramach obchodów Święta Konstytucji w wielu miastach budynki niektórych instytucji zostaną symbolicznie podświetlone na biało-czerwony kolor. Dla przykładu w Warszawie będzie to Pałac Kultury i Nauki, w Bydgoszczy fasada Urzędu Wojewódzkiego, a w Lublinie budynek ratusza. Wielką wartość historyczną 3 majowej Konstytucji podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jak mówi, miała ona ogromne znaczenie dla wielu pokoleń Polaków. Jej dziedzictwo było przez wiele, wiele dziesięcioleci punktem odniesienia dla Polaków walczących o niepodległość pod zaborami. Odwołanie się do Konstytucji 3 maja, do tego dumnego aktu, dokumentu, który próbował porządkować życie Rzeczpospolitej, dawało siłę i w powstaniu listopadowym, i w powstaniu styczniowym, i wreszcie siłę tym, którzy przywrócili Polskę na mapy świata w 1918 roku. Konstytucja majowa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc nadużycie pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła też liberum veto. Część pociągów PKP Intercity zawieszonych do tej pory z powodu epidemii koronawirusa wraca dziś na tory. Chodzi o kilkanaście składów, to połączenie m.in. do Warszawy i Trójmiasta, a więcej na ten temat Aneta Pawłowska-Krać. PKP Intercity przywraca od dziś pełne połączenia relacji Warszawa-Olsztyn, Szczecin-Olsztyn i Warszawa-Łódź. W częściowej relacji wróci na tory skład z Gdyni do Warszawy, a Batory będzie kursował między Katowicami a Warszawą. Jutro odwieszonych będzie kolejnych 11 połączeń, następne pociągi wrócą na tory w sobotę i w niedzielę. Dotąd odwołanych było około 60% pociągów, a 8% kursowało w relacji skróconej. To wynik pandemii i ograniczeń w poruszaniu się w sferze publicznej, przez co spadło zapotrzebowanie na podróżowanie. Zawieszone pociągi zaczynają wracać na tory, ale PKP Intercity zapewnia, że środki ostrożności zostają zachowane. Zakup biletów jest możliwy tylko na 50% miejsc siedzących w pociągu. Celem jest zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy podróżnymi. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Strzały na granicy koreańskiej. Dziś rano czasu lokalnego z Korei Północnej ostrzelano południowo-koreański posterunek w strefie granicznej. Nie ma doniesień o ofiarach. Więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej poinformowało, że incydent miał miejsce około godziny 7.40 rano czasu lokalnego. Ostrzelany został jeden z posterunków wartowniczych po południowej stronie koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Korea Południowa odpowiedziała ogniem. Południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap informuje, że sztab armii Korei Południowej stara się nawiązać telefoniczny kontakt z Koreą Północną w celu wyjaśnienia incydentu. Doszło do niego dzień po publikacji w prasie północno-koreańskiej pierwszych od 20 dni zdjęć przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una, który rzekomo miał być poważnie chory. Obydwa państwa koreańskie formalnie pozostają w stanie wojny. Ocieplenie relacji między północą i południem notowane było od 2018 roku i udziału sportowców z północy w zimowych igrzyskach w Pjongczang na południu. Potem doszło do trzykrotnego spotkania przywódców obydwu państw koreańskich. Południowo-koreański prezydent Moon Jae-in m.in. złożył wizytę w Pjongjangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.

zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy cię. Jak witamy, Franka Poranka? Serdecznie. No pewnie, jak jeszcze? Witamy serdecznie i pozdrawiamy Franka Poranka. Franka Poranka, ale także wszystkich zagadkowych słuchaczy. A spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać... to jest wyjątkowy dzień. Konstytucji 3 maja? Brawo, a skąd ty wiesz? A strzelam. No to strzeliłeś w dychę. Tak jest, Bruno. O czym będziemy rozmawiali? To jest wielkim pan jest. Królem. A w naszym studiu Marcin Dobrowolski, historyk, dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry. To wyjaśnijmy słowo. Konstytucja. Wydaje mi się, że konstytucja to jest ustalenie prawne, tak? Bardzo dobrze. To jest takie słowo bardzo skomplikowane. Można sobie język połamać, szczególnie rano, kiedy się mówi konstytucja. No. Ale tak. Ono jest od takiego łacińskiego słowa, które oznacza ustanawianie czegoś. I do roku, kiedy do 1791 roku, kiedy uchwalono Konstytucję 3 maja, wszystkie ustawy, które były przez Sejm uchwalane, nazywały się konstytucjami, ale od tego roku konstytucją nazywamy tylko ten jeden dokument, nazywany też inaczej ustawą zasadniczą. Z tą konstytucją wiążą się pewne hasła bardzo ważne, które dobrze byłoby, żebyśmy teraz spróbowali sobie wyjaśnić. Co to takiego jest wolność? Że człowiek jest wolny i może robić to, co chce. Brunek, dodasz coś? Wolność jest brakiem niewoli, że każdy może decydować tam, gdzie pójdzie, co powie lub co zrobi. A co to takiego jest demokracja? Demokracja? Aha, z czym ci się kojarzy? Ze sądem. Z czym jeszcze? Składa się to z takiej dużej rady i wiele zależy od głosowania i od poglądów wielu ludzi. No Bruno świetnie powiedział, bo... Pytanie o wolność jest tak zasadnicze, każdy je czuje, każdy wie, co to znaczy wolność. Mhm. Możliwość, brak ograniczeń i swoboda. Wolność jest wtedy, kiedy nie ma niewoli. I to jest, myślę, dobra definicja. Demokracja to jest z kolei od takich greckich słów, które oznaczają władzę ludu. Czyli lud podejmuje decyzję. Ja myślałam, że demokracja to jest bunt ludzi. To jest rewolucja. Aha. A myślisz, że wolna elekcja to co może oznaczać? Wolna elekcja. Elekcja? Bardzo ważne hasło na dziś, aby zrozumieć to co stało się przed wiekami. Mhm. Elekcja? Elekcja. Nie, to elekcja. Wiem, że lekcja to lekcja. Elekcja to są wybory na króla. Kojarzę trzy, że Henry Walezy, Stefan Batory i Waza. Świetnie. I właśnie wolna elekcja to chyba bez fałszerstw, bez przekupywania, po prostu czyste... Ciężko powiedzieć, czy one nie były sfałszowane. Tam korupcja odgrywała bardzo, bardzo, bardzo dużą rolę. Wolna elekcja, czyli szlachta, jedyni ludzie wolni, żyjący w Rzeczpospolitej, czyli Związku Polski i Litwy, podejmowali wspólnie decyzje, zjeżdżali się na pola elekcyjne, które były albo na Kamionku w Warszawie, albo na Woli. I tam razem przez kilka tygodni obozowali, co to było straszne dla Warszawy, bo Warszawa musiała wtedy wyżywić za darmo i utrzymać tych wszystkich ludzi, którzy zjeżdżali na tę wolną elekcję. i wysłuchiwali w ciągu kilku tygodni różnych posłów, którzy przyjeżdżali z najróżniejszych krajów, z Szwecji, z Siedmiogrodu, z Austrii, z Francji, z Włoch, z Moskwy, i którzy, tak daleko chyba nie, i którzy chcieli zachęcić szlachtę, aby wybrała właśnie ich kandydata. I oni obiecywali najróżniejsze rzeczy. Więc to było takie trochę przekupstwo, bo jednak oni obiecywali, nie spełnili swoich. Ale wiesz, do dzisiaj tak jest, bo różne rzeczy się obiecuje. No w trakcie różnych politycy różne rzeczy obiecują, a różnie potem bywa. Ale to nie jest fair. To nie jest fair, bo jeśli coś obieca, to trzeba to zrealizować. To jeszcze może tak. Cóż oznaczają te dwa słowa? Liberum, veto. Nie pozwalam. Po prostu. I już. Prawda, panie ekspercie? A w jakim języku? Po łacińsku. Po łacinie. Tak, to jest taka rzecz, która była wielkim, wielkim przekleństwem w Polsce kiedyś. Wiecie, ciężko jest czasami, jak w klasie na przykład chcecie coś dogadać. Wyobraźcie sobie, że wszyscy muszą myśleć tak samo. To znaczy, wszyscy muszą ustalić, że się zgadzają na jedną rzecz. No właśnie. Kiedyś w Polsce było tak, że jak się zbierał Sejm, to wystarczyła jedna osoba. Wiecie, oni się zjeżdżali z olbrzymich terenów, dużo większych niż teraz Polska. Zjeżdżali się do jednego miasta i mieli uchwalać jakieś ustawy i wystarczyła jedna osoba, która powiedziała w trakcie takiego Sejmu: nie pozwalam, i wtedy marszałek tego Sejmu musiał powiedzieć: wracamy do domów i spotykamy się za parę lat. I rzeczywiście tak było. Tak było, bo wiele Sejmów przez wiele, wiele lat Sejmy były zrywane w Polsce właśnie w ten sposób. To skoro już mamy wyjaśnione te podstawowe jakieś hasła, słowa, które pozwolą nam zrozumieć, czym była Konstytucja 3 maja. Tak, uchwalenie Konstytucji 3 maja. No to możemy wsiadać do naszej chyba rakiety zagadkowej, panowie. A gdzie polecimy tą rakietą? A no właśnie, polecimy w czasy odległe. Znajdziemy się w roku, którym? 1791. Dokładnie tak. Julek jest? Tak. Brunek jest? Tak. Marcin Dobrowolski, historyk, dziennikarz również. Jestem. No to startujemy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! No i stało się. Pojawiliśmy się w roku, Julku, którym? No. Próbuj, 1000 to na pewno. 1500. A gdybyśmy 400 lat jeszcze dodali? 1900. A gdybyśmy odjęli 200? To 1700. Przebieżka matematyczna plus, panie ekspercie? Jak? Właśnie też mnie będzie dziwiła, tak pani tutaj... 91. Jeden. A w naszym studiu Marcin Dobrowolski, historyk, dziennikarz, pojawił się tutaj po to, aby przeprowadzić nas przez te ponad 2 wieki i spowodować, abyśmy spotkali się z królem. Właśnie, z którym królem? Herodem. The last king of Poland. Brawo. A ten ostatni król Polski nazywa się jak? Stanisław August Poniatowski. Stanisław August Poniatowski. Czy ktoś z was był w Zamku Królewskim w Warszawie? No byłam tak. Obok zamku, ale nie pamiętam, że był w środku. Obok zamku również król przechadzał się. Wyobraźcie sobie, że było tyle błota, że przed kościołem Świętego Krzyża potrafił w błocie utonąć koń na wiosnę. Warszawa była bardzo, była pięknym miastem, bo ona się rozwijała dosyć chaotycznie. Plus Stanisław August Poniatowski bardzo dużo pieniędzy zainwestował w to, aby ona się rozwijała. Też różni ludzie tutaj budowali pałace, ogrody zakładali i to wyglądało naprawdę bardzo ładnie. To, co było reprezentacyjne, bo oprócz tego, no niestety były choroby, było brudno. Było bardzo, bardzo, bardzo dużo błota. A jak wyglądało życie codzienne króla? Bo on tak naprawdę nie przekraczał tej granicy. Tam, gdzie choroby, brud i błoto, to nie on? Czy jednak miał z tym jakiś kontakt? On też oczywiście miał kontakt i z chorobami, bo też miał służących, którzy pracowali na zamku, usługiwali mu, więc oni wychodzili na miasto, więc też mogli jakieś zarazki do niego przynosić. To nie było życie higieniczne, na pewno. Ludzie się wtedy nie myli tak często jak my dzisiaj. Myślę, że raz w tygodniu umycie się było uznawane za dosyć dużą ekstrawagancję. Dlatego stosowano różnego rodzaju pudry. Peruki przykrywały to, co nazywano kołtunem polskim, czyli takie niemyte przez lata włosy, które zamieniały się w taki czop śmierdzący, pełny robaków. I to trzeba było przykrywać perukami i perfumować oraz przystrajać wstążkami. Nie lepiej ogniem to zrobić i wyciąć łysym z peruką. Wiesz co, Polacy uważali, że kołtun jest oznaką zdrowia i że jeżeli obetnie się kołtun, to wtedy mądrość ucieka. Pewnie też z tego powodu, kiedy nasz król, ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, otwierał rano okno, to właśnie... Taki smród był. No właśnie, fetor, niestety. Tak dokładnie ten poranek królewski wyglądał. A jak wyglądał jego dzień, jego śniadanie, obiad, kolacja, co robił pomiędzy? Wiecie, to było duże państwo w środku Europy, które miało kontakty z Turcją, z Dalekim Wschodem, więc na przykład jedzono takie połączenie bardzo ostrej papryki z miodem. Taką mieszankę dodawano do mięs, do różnych. To, co wtedy podawano na stole, to nie był kotlet schabowy i pierogi. Absolutnie nie. Tylko to były rzeczy, które dzisiaj moglibyśmy kupić czy zamówić w restauracji, którą nazwalibyśmy na przykład tajską. Bo to były dalekowschodnie przyprawy. To był topinambur, który był bardzo popularny. Ziemniaki dopiero stawały się popularne. Topinambur to jest taka, coś to wygląda jak imbir, rozwija się pod ziemią i to było jedzone tak jak ziemniaki. Zresztą pojawił się ostatnio w Polsce znowu. Powiedziałeś, że Polska to było duże państwo. Bardzo duże. I kiedy Stanisław August Poniatowski zasiadał na tronie, to wówczas ten kraj mierzył 733 tysiące kilometrów kwadratowych. Wówczas, kiedy abdykował, czyli... Został mianowany, koronowany. Odwrotnie. Zrzekł się korony. Zrzekł się korony. Ten kraj, jego powierzchnia wynosiła 70 hektarów. Czyli z potężnego kraju został niewielki ogród tak naprawdę. To świadczyło pewnie także o zdolnościach politycznych króla. On był takim troszeczkę grabarzem, za którego czasów Polska zniknęła, ale z drugiej strony on sobie zdawał z tego sprawę, że Polska się kończy. Dlatego myślę, że maksymalnie przedłużył ten czas agonii po to, aby móc zrobić jak najwięcej. I co zrobił? Na przykład zrobił to, czego żaden wcześniejszy król nie zrealizował, a obiecywał już Henryk Walezy, czyli założył szkołę rycerską, która kształciła kadry, takie jak na przykład Tadeusz Kościuszko ją ukończył. Rozwijał właśnie edukację, Komisję Edukacji Narodowej. To założono w czasach Poniatowskiego, czy wreszcie konstytucji. No właśnie, to powiedzmy może, jak wyglądała edukacja w tamtych czasach? Bo to zupełnie inna historia niż w naszym XXI wieku. Na przykład, jeżeli chłopcy chcieliby pójść do szkoły rycerskiej, musieliby być szlachetnie urodzeni. Jeżeli by rodzice nie mieli pieniędzy, to mogliby liczyć, o ile byliby uzdolnieni, na pomoc króla. Bo król, to też jest ciekawe, zarzuca się królowi Poniatowskiemu, że przyjmował pieniądze od carycy Katarzyny czy rosyjskiego ambasadora, ale jednocześnie on te pieniądze przeznaczał na rozwój właśnie młodzieży polskiej i kultury polskiej. Zobaczcie. Edukacji. Edukacji. Tak. Ale nie tylko. On, wyobraźcie sobie, że on stworzył jedną z najlepszych prywatnych kolekcji dzieł sztuki, która była przechowana na Zamku Królewskim, z Rembrandtami, z przepięknymi obrazami. On stworzył łazienki królewskie, właśnie szkołę rycerską, Komisja Edukacji Narodowej powstawała pod jego również nadzorem. I te wszystkie elementy, które zostały w ten sposób stworzone, przyczyniły się do tego, że potem Polacy byli przygotowani, żeby przez te lata zaborów przetrwać. A gdybyśmy teraz zajrzeli do szkoły, pukamy, otwieramy drzwi do szkoły polskiej. Tam przy tablicy stałby ktoś, o kim wówczas mówiono metr. Kto to taki? Nauczyciel. Nauczyciel. Ale tam także mogłaby stać pani nauczycielka, o której mówiono wówczas właśnie. Jak? Mistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Mistrzyni! I królowi radę da. Mistrzyni! Och, mistrzyni, bo ja. Mistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Mistrzyni! I królowi radę da. Mistrzyni! Och, mistrzyni, bo ja. Zwariuję i stanę na głowie, zjem berło i zacznę kicać. Jak biały króliczek na łące zielone przez trawę będę umykać. Zwariuję i zwolnię ministrów na drzewie zawisnę jak małpa. Ja kryknę do swojej królowej, a potem zatańczę z nią walca. Bajki. Grajki. Grajki. Król, który... O, jak on się źle czuł, ale była też ochmistrzyni. Powiedzieliśmy, że ochmistrzyni to nauczycielka i to prawda, ale wówczas, dawno, dawno temu, Julku, w roku 1700, No, 91? Na przykład. To wtedy ta ochmistrzyni mogła być nauczycielką, ale tylko na dworze, tak? Tak, czy mogła panie uczyć, jak zarządzać domem. Na przykład. Na przykład. I w tym sensie mogła być nauczycielką. Tak, ale w szkole raczej takiej, do której chodzili chłopcy, dobrze urodzeni, kobiet nie było. Uczyli mężczyźni, czego można było się uczyć? Matematyki, geometria. Oprócz tego na przykład uczono walki na szpady, na szable, walki wręcz. O, jak nie się uczono... uczyłem. O, proszę. Szermierki. No właśnie, tego też uczono wtedy. Uczono też kilku języków obcych, uczono tańca, jazdy konnej, oczywiście tego wszystkiego, czego dobrze wykształcony, dobrze urodzony młody mężczyzna. Bo właśnie, kogo uczono? Wiedzieć. Bo przecież nie wszystkich. Niestety nie. Wiecie, wtedy było tak, że decydować, mówimy o demokracji, mówimy o tych sejmach, które zrywano często, ale wtedy na tych sejmach mogła decydować tylko i wyłącznie szlachta. A szlachta to było niecałe 10% polskiego społeczeństwa. No a mi pani opowiada na historii, że szlachta mogła też rządzić tak jakby trochę z pan król. Wiesz, jest takie powiedzenie, przysłowie, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, bo każdy z nich czuł się wolny i panem tam, gdzie on był, gdzie coś należało do niego. Wtedy wszystko, co należało do jego prywatnej własności, podlegało tylko jemu. I tylko niektórzy szlachcice mogli brać udział w obiadach czwartkowych. Tylko niektórzy. Ale czym były te obiady czwartkowe? Czy ktoś z was wie? Obiady czwartkowe to były obiady, które odbywały się w czwartki. I właśnie tamten... W łazienkach królewskich, prawda? Tak, tu, po sąsiedzku. Niedaleko. Nieopodal. No miejsca, w którym teraz się znajdujemy. Zapraszał śmietankę towarzyską. Siadali po prostu do stołu i tam rozmawiali o filozofii, o kulturze, o muzyce i o innych tych wyniosłych rzeczach. Poza tym mi się wydaje, że Poniatowski był takim strasznie takim oświeconym człowiekiem. Był świetnie wykształconym człowiekiem. Tak. Mi się wydaje właśnie, że on szedł bardzo w to wykształcenie, ale nie pasował do tych mrocznych czasów, kiedy po prostu rządzili tacy mocarze, którzy po prostu wszystkich tam łapali i wszystko robili siłą. Mroczne czasy, a nazywamy je czasami oświecenia też. Przewrotnie, ale prawdziwie. Król na pewno był na tyle czarującym człowiekiem, że wielu artystów, którzy na przykład podróżowali jak Canaletto do Petersburga, zostawali w Warszawie, bo tak zachwyciła ich osobowość, czar Poniatowskiego, że stwierdzali, że już wolą tu pozostać. No i Canaletto zostawił tutaj wymierne ślady. Przepiękne obrazy. Z tymi obiadami czwartkowymi. To jeszcze taka mała rzecz. Kiedy król chciał powiedzieć swoim gościom do widzenia, ale nie wypadało wstać od stołu i powiedzieć, możecie już iść do domów, dawał znak służbie i służba podawała wszystkim śliwki. Śliwki w czekoladzie dokładnie. To był taki symbol, a jednocześnie najedzcie się kiedyś śliwek, suszonych w czekoladzie, to zobaczycie, że trzeba szybko wstać od stołu. To sprytnie bardzo. Zapewne również rozmawiano podczas obiadów czwartkowych o tym, co z tą Polską dalej, jak ją ocalić, co zrobić, żeby to był wolny kraj, po prostu. Ale te informacje o tym, że w tym kraju tak bardzo źle się dzieje, docierały do niewielkiej ilości osób, ponieważ pierwsza gazeta wówczas w ogóle ujrzała światło dzienne, to był Merkuriusz Polski, prawda? Nie było radia. Oczywiście nie było telewizji. Nie mówiąc o internecie. W związku z tym, w jaki sposób w ogóle ta cała reszta, te 90-kilka% społeczeństwa dowiadywało się, w jakiej kondycji jest ich kraj, jest ich ojczyzna? Najprostszym sposobem i takim naprawdę najlepszym, jeżeli chodzi o komunikację, to były parafie, czyli sieć parafialna i rozsyłanie listów do proboszczów, którzy odczytywali oficjalne informacje, po prostu zambony w ramach ogłoszeń parafialnych. I to był najlepszy i tak naprawdę jedyny sposób, aby jednego dnia w całym państwie ogłosić jedną rzecz. I zdarzało się, że była msza, tutaj szlachta obradowała w trakcie mszy i zdarzało się, że czasami się tak pokłócili, że jeden wyciągnął szablę i drugiego rąbnął gdzieś tam. I niestety panowie potem musieli bardzo ciężko odpokutować swoje winy. To ja wolę wrócić na salony, do łazienek królewskich i wolę zasłuchać się w tę piękną muzykę. Jaka to była muzyka? Na przykład grał na klawesynie można było. Albo skrzypce. Mogła być muzyka pana Mozarta? Możemy powiedzieć, że mogła. Eine kleine Nachtmusik. pan Mozart, obiady czwartkowe i tak aż pachnie, prawda? Kiedy słucham tej muzyki. Kawą. I kawą, ale też perfumą i bardzo mocną. I pudrem. I rzeczywiście możemy wyobrazić sobie, jak te rozmowy przebiegały, w jakiej atmosferze. Ale to był ostatni moment taki przyjemny w naszych zagadkowych rozważaniach o Konstytucji 3 maja i o tych czasach mrocznych jednak. Bo prawda jest taka, że ten nasz kraj był szarpany jak skrawek materiału na trzy części, rozdzierał się, pękał w szwach i już niewiele co trzymało go w całości. W jaki sposób ci ludzie, będący u władzy, walczyli o tę wolność? To było tak. W pewnym momencie caryca Katarzyna oraz król pruski powiedzieli, że oni wezmą w opiekę wszystkich innowierców w Polsce i caryca Katarzyna wprowadziła wojska rosyjskie do naszego kraju. Wtedy Sejm zgodził się na to, żebyśmy byli protektoratem rosyjskim, na co nie zgodziła się grupa szlachty, grupa takich patriotycznych młodych ludzi, wśród których był m.in. Kazimierz Pułaski. Mhm. Oni zawiązali Konfederację Barską i wzniecili tak naprawdę wojnę domową. Zaborcy wprowadzili swoje armie i stłamsili tę wojnę domową. Kazimierz Pułaski musiał uciekać, uciekł do Stanów Zjednoczonych i tam zasłynął jako wielki dowódca, twórca w ogóle kawalerii amerykańskiej. Natomiast w wyniku tej Konfederacji nasi sąsiedzi powiedzieli, że tam panuje taki bałagan i tylko wybuchają wojny domowe, to trzeba ją podzielić. I zaczęli sobie powoli, powoli odrywać. Czyli Austriacy zajęli to, co nazwali potem Galicją, czyli te tereny na południe od Krakowa. Prusy zajęły Pomorze Gdańskie, bez Gdańska i Torunia, ale bardzo piękny, żyzny teren. No a Rosja zajęła olbrzymie terytoria na wschodzie, słabo zaludnione, ale imponujące pod względem powierzchni. To był pierwszy rozbiór Polski. On otrzeźwił ludzi. Sprawił, że ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że coś się dzieje nie tak. Po raz pierwszy zdarzyło się coś takiego, że państwa nie w drodze wojny żadnej, tylko po prostu dogadują się jakby nad głową sąsiada i mówią, to sobie kroimy w ten sposób. Co więcej, nikt nie protestował. Wszystkie państwa zgodziły się na to. Tak było wygodnie. Było milczenie. Nawet te państwa, które były oficjalnie gwarantami polskich granic, jak Dania i Anglia, nie sprzeciwiły się w ogóle. Co więcej, nawet szlachta, kiedy musiała się zgodzić na to, że następuje scedowanie tej ziemi, czyli przekazanie naszym sąsiadom, poseł rosyjski tak to wszystko ładnie ułożył, że sejmy lokalne, sejmiki wybrały jako swoich posłów do tego sejmu głównego wygodnych sobie przedstawicieli i tylko według legendy, ale to jest prawda, Rejtan, pamiętacie, wtedy się rzucił i nie pozwolił. Pamiętacie? Rozdarł swoją koszulę, kiedy posłowie chcieli już wychodzić i jakby zamknąć ten sejm rozbiorowy. On rozdarł koszulę i prosił, żeby go prędzej szablą przebili, niż pozwoli na rozszarpanie ojczyzny. No ale to nie pomogło. I jak w tym wszystkim król Stanisław August Poniatowski mógł się odnaleźć? Wiecie, jak się zbliża katastrofa, to co robisz? To starasz się brać te rzeczy, które są najcenniejsze w domu i jakoś ukryć. Jakoś, nie wiem, przekazujesz je albo znajomym, którzy są bezpieczni, albo na przykład zakopujesz w ogrodzie, żeby nie zostały spalone, jeżeli idzie pożar. No i on tak troszeczkę robił, to znaczy stwierdził, że musi przede wszystkim, tak jak wspominałem wcześniej, przygotować młodzież do tego, aby była przygotowana na katastrofę, która nadciąga. Już widać było te chmury, które się zbliżają na horyzoncie. No, on wiedział, że najcenniejsze jest to, żeby przygotować ludzi na to, co ma nastąpić. A dlaczego ta konstytucja, o której dzisiaj rozmawiamy, była wtedy tak bardzo potrzebna i dlaczego niestety było na jej uchwalenie po prostu za późno? No, taki nadszedł moment w historii, że się dopiero wtedy to było możliwe. Zresztą samo to uchwalenie konstytucji, tak musicie wiedzieć, to było takie trochę, no nie do końca zgodne z prawem. Bo oni to zrobili bardzo sprytnie. To znaczy Sejm trwał. Zbliżała się Wielkanoc. 1791 rok. I marszałek Sejmu powiedział, no dobrze, panowie posłowie, rozjeżdżamy się na święta do domów. Ogłosił, że Sejm spotyka się 5 maja, ale zwolennicy Konstytucji, ci, którzy byli za jej uchwaleniem, a byli w mniejszości, wysłali imiennie do tych, o których wiedzieli, że są po ich stronie, informacje. Przyjeżdżaj do Warszawy wcześniej. Ci ludzie się zjechali. Kolejnego dnia Józef Poniatowski, czyli kuzyn króla, bierze wojsko, otacza zamek, starają się wpuszczać tylko tych, o których wiedzą, że są za Konstytucją. Posłowie przychodzą do sali senatorskiej i nawet nie odczytano tej Konstytucji publicznie posłom wszystkim, co powinno się stać. Król w pewnym momencie podnosi rękę po to, żeby zabrać głos. W innym celu właśnie, to jest bardzo ważne, że to niejako przez przypadek się wydarzyło. A wszyscy stwierdzają, król się zgadza. I wtedy, nawet mu podtrzymano rękę. I wtedy właśnie ludzie wstali, zaczęli bić brawa. Konstytucja została przyjęta. Pan mówił, że było słabo wtedy z wojskiem, a kiedy już nadchodził trzeci rozbiór, to ten Kościuszko założył kosynierzy, czyli po prostu każdy chłop miał kosy i ruszał do walki. To, no, ale to nie pomogło. Insurekcja kościuszkowska była 3 lata po konstytucji 3 maja i kosynierzy tak naprawdę oni byli tacy bardziej, żeby robić efekt. Ale po raz pierwszy w historii Polski chłopi zostali zaangażowani do jakiegoś ruchu, takiego do powstania. Narodowo-wyzwoleńczego, żeby się bić z wrogiem. Ponieważ wcześniej oni nawet, słuchajcie, nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak Polska. Ponieważ przez kilkaset lat nikomu nie zależało na tym, żeby chłopi się uczyli, żeby chodzić do szkoły, żeby uczyli się czytać i pisać. Kosynierzy to taka formacja, ale bardziej taka propagandowa, bardziej żeby... No, kiedyś mówię, że wojsko z 20 ludzi, kiedyś to było dużo. Tak, na pewno, wiesz, no, słuchaj, no 20 ludzi mieć, a nie mieć, no to jest jednak dużo, prawda? To jest różnica. No. Te wszystkie nasze dyskusje sprowadzają się do jednego stwierdzenia. Wiecie jakiego? No, macie pomysł jakiś? Wojna? Dobra, wojna, coś jeszcze? Jakiś pomysł jeszcze? Takie kluczowe słowo teraz, które samo się nasuwa na myśl, kiedy rozmawiamy o tych losach niełatwych, historycznych. Nie tylko wojna. A tobie, Brunek? Walka o... Wolność. O wolność, jasna sprawa. I ta piosenka, której teraz wysłuchamy, właśnie w piękny sposób o tej wolności opowiada. Joszko Broda, Dzieci z Brodą i Pigment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To była zagadkowa niedziela, troszkę archiwalna, ale ciągle aktualna, bo w końcu Konstytucja 3 maja ciągle jest wśród nas żywa. 22,7 UKF @polskieradio.pl. Do 12 mogą Państwo pisać, dzwonić, no i zamawiać swoje ulubione utwory. No i chętniej, jeśli będą to piosenki polskie i z polskiego topu wszechczasów, który był z nami przez ostatnie 2 dni. Dzisiaj są imieniny Marii i Antoniny i chciałabym serdecznie poprosić jakąś piękną piosenkę dla moich córek, które właśnie dzisiaj obchodzą imieniny, a najchętniej, gdyby to były Bieszczadzkie Anioły. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny z zapomni, dokąd ma lecieć. I wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi, po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę, i wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. A za chwilę już słuchowisko w Trójce Danuty Perlak, Królewski Portret, czyli specjalne zadanie Marcysi. Reżyseria słuchowiska Jan Warednycia, a wśród aktorów jest Henryk Talar, Krzysztof Kowalewski, Irena Sierakowska i Cezary Kwieciński. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Wasza wysokość! Wasza wysokość! Tak, tak! Ochmistrzu. Wasza wysokość. No a coś pilnego? Ochmistrzu, siadaj i zjedz, no. Ciasteczko. No, królowa je właśnie z kuchni przysyła. Wasza wysokość. Wasza wysokość zniknął. Ja? Ochmistrzu, zniknąłem? Nie ma mnie? To co tu robię? Tu wasza wysokość jest, ale tam zniknął. Aha, nic nie rozumiem. Proszę, proszę za mną. Wasza wysokość, sam się przekonać. No co to, ale co, że znikł? Właśnie, właśnie. Zobaczcie. Jesteś? Tak? Jesteśmy, proszę. Sala tronowa, Galeria Królewskich Portretów. O, tu portrety przodków waszej wysokości. O, to pradziadek. Zawsze dostojnie się prezentował, ale wąsy nosił trochę za długie. Ale za to dziadek, ochmistrzu, wyjątkowo pięknie. Tutaj, co? Proszę tutaj spojrzeć, wasza wysokość. Portret waszej wysokości i królowej Zofii. A, nadzwyczaj udane dzieło, ale królowa zawsze je chwali. Zaraz, ale... Ale gdzie? No właśnie, królowa na obrazie jest, a wasza wysokość zniknął. Niesamowite! Zupełnie niesamowite! Ale jak to się stało? No jak? Nie wiem, wasza wysokość. Ja po prostu nie wiem. Zdumiewające! Wszystko jest jak było, tylko mnie nie ma. No nie, to fascynujące. Ochmistrzu. To fascynujące. Portret królewski bez króla? Wasza wysokość, to plama na honorze naszego królestwa. Zaraz, plama. Przesadzasz, ochmistrzu. Ale interesuje mnie, to jak do tego doszło? Nie mam pojęcia, wasza wysokość. A ja, owszem, to ja tam mam pewne podejrzenia, ochmistrzu. Ta nowa pokojówka to... Jakże ona się nazywa? Taka nieduża... A to Marcysia. Właśnie ona, tak. A nie, ależ wasza wysokość. Marcysie wszyscy chwalą. A co Wita? O porządek dba, nadzwyczajnie. To otóż to, otóż to. Jest strasznie porządniecka. Tak mi papiery na biurku poprzekładała, że tajnego rozporządzenia znaleźć nie mogłem. A tak nie mówiąc o pieczęci. Co to, no, tajne rozporządzenie. Wasza wysokość, no. Ja zawsze do sejfu chowam, odkąd ostatnie myszy pogryzły. Aha, aha, aha. Ale ta Marcysia to ciągle sprząta. Stale ją widzę, to z odkurzaczem, to ze szczotką, to z miotełką, no biega i wszystko, no i wyciera, to ja, obrazy pewnie też. Mogła i mnie z obrazu wytrzeć. Czy ja wiem? No, nie no, wasza wysokość, no. Porozmawiam z nią, rzecz jasna, porozmawiam. Och, mistrzu, no czemu ta Marcysia tak beczy? Słowa nie wykrztusi, tylko się od płaczu, no, zanosi. No. Bo ja się tak staram, a wasza wysokość zawsze niezadowolony. No już przestań się mazganić, przestań, bo król cierpliwość straci. Przestań. W sali tronowej sprzątasz? Sprzątam. Obrazy wycierasz? Wycieram. A królewski portret ostatnio wycierałaś? Tylko ramę wycieram. Jakże bym mogła miotełką po waszych wysokościach? Nie ośmieliłabym się. No i bardzo dobrze. Ojej, no przestań płakać. Masz chusteczkę. No. Jeszcze będą z siebie ludzie. Trochę kurzu na obrazie nikomu nie zaszkodzi. Patyny dziełu dodaje. No idź. O, wasza wysokość. O, to bardzo niepedagogiczne. Poza tym rozmowa z Marcysią nic nam nie wyjaśniła. Zadań to i może i nie. Ale Marcysię polubiłem. Nie taka ona straszna, jak się zdawała. Tak, o. Ale jak ale tak. Wysokość. Królowa odkryła, że wasza wysokość zniknął z obrazu i raczyła wyrazić swoje niezadowolenie. Jak tak może być? Powiedziała. Trzeba króla z powrotem namalować, powiedziała. A wiesz, ochmistrzu, że to nawet dobre rozwiązanie. Żebym tylko nie musiał za długo pozować, bo to strasznie nudne. Ja wyzwałem już nadwornego malarza. Mruczysław, królewski malarz do usług waszej wysokości. No ale to przecież nasz kot, ochmistrz. Oczywiście, że kot. I najlepszy malarz w królestwie. Niezrównany mistrz pędzla. Wyrafinowany kolorysta. Nie, no bo ty tak... A jego dama z myszką znajduje się w zbiorach naszej królewskiej galerii. Znajduje w narodowej. Znajduje ta wasza wysokość. No i co? To ładna chociaż. To tej królowej się podoba. Królowa raczyła wpaść w zachwyt. Wasza wysokość. Nawet myszkę pochwaliła, choć w naturze za myszami nie przepada. No to skoro tak, to niech... niech Mruczysław maluje. Na mój ogon nie zawiedzie się wasza wysokość. Mój pędzel potrafi zdziałać cuda. Długo jeszcze? Mruczysławie, nie, nogi muszę rozprostować. Ostatnie, dosłownie, ostatnie drobne retusze, wasza wysokość. Troszkę zmniejszymy podbródek. No. Zamaskujemy te niepotrzebne zmarszczki. No. Proszę. Dzieło gotowe. Na mój ogon doskonałe. Wasza wysokość raczy spojrzeć. No. No! No, no! No nie, no to oj, doprawdy. Nadzwyczaj korzystnie się prezentuje. To spojrzenie, no, no, no. Ta postawa. I jakby mi ubyło lat? Na tym polega wasza wysokość. Sztuka właściwego portretowania. No, ale należą ci się pochwały, Mruczysławie. No, no. Nawet królowa będzie zachwycona. Rad jestem, że wizerunek przypadł waszej wysokości do gustu. No, no, coś. Ach, mistrzu! Ach, mistrzu! Wasza wysokość! Co coś stało? Środek nocy? Co wasza wysokość robi o tej porze w sali tronowej? Ach, mistrzu! Znowu znikłem! No przecież wasza wysokość stoi tu przede mną. Portret! Och, mistrzu, tak mi się spodobał, że przyszedłem na niego znów popatrzeć. I proszę, nie ma mnie! A rzeczywiście, znów wasza wysokość znikła. Ja wczoraj jeszcze byłem, świeżo malowany. O, sprawa robi się coraz bardziej zagadkowa. Ale teraz tego nie rozwiążemy. Poczekajmy do rana, dobrze? Poczekajmy. Nie dość, że kłopoty z obrazem, to królewska drużyna znowu przegrała 0-3. No nie, ej. A wystarczyłoby, żeby środkowy obrońca... Ale co, wasza wysokość tutaj? Straże doniosły mi właśnie, że wasza wysokość fechtuje się dla wprawy z wartownikiem w ogrodzie. Ale skąd, och, mistrzu, to ja? No, nawet się zdziwiłem, bo znam zwyczaje waszej wysokości, ale... Przepraszam waszą wysokość. Przepraszam, co te straże wygadują? No fatalnie. Co za mecz, no. Niedługo spadną do czwartej ligi patałachy. Nie. Muszę się jakoś uspokoić. Do kakao. Kakao mi pomoże. Zawołam Marcysię. Wasza wysokość sobie życzy? Kakao. Marcysiu. Kubek gorącego kakao. Mocno posłodzony. Ale ja właśnie podałam waszej wysokości kakao w gabinecie obok. I mogłabym przysiąc, że wasza wysokość kakao pije. Znaczy ja? Ja piję kakao. W gabinecie. No przecież widziałam. Nie, dobrze, ale co tu się dzieje? Nie, no to najpierw mi się wmawia, że szermierkę w ogrodzie uprawiam. Teraz, że kakao piję. Nie, ale to co, ale o co tu chodzi, no? A to co? No nie, niemożliwe. A mówiłam? Mówiłam, że wasza wysokość kakao popija? Ale nie rozumiem, jak wasza wysokość może być jednocześnie tam i tu. Nie, to ja sam nie rozumiem to, ale zbadam to. Witaj, Henryku. Racja. A, przyłączysz się, Marcysiu? Jeszcze jedno kakao dla jego wysokości. Ociom, własnym nie wierzę. Przecież to ja i ja we własnej osobie. Nie ty, tylko ja. Ale wyglądasz jak ja. Mówisz jak ja. Ale przecież nie może być nas dwóch. No, niezupełnie wyglądam tak jak ty. Mam koronę na głowie i strój królewski jak należy. Jest! A ty? No, ja mam swoje te ulubione bambosze. Nie mam twoich zmarszczek ani podwójnego podmrózka. Trzeba przyznać, że Mroczysław się postarał. Ach, więc ty to po prostu ja z królewskiego portretu. No cóż, można tak to ująć. Ale dlaczego uciekłeś z obrazu? Nie uciekłem, tylko wyszedłem. Jak? Ojej, ile można siedzieć bez ruchu, wpatrując się stale w ten sam widok. No to ja bym długo to nie wytrzymał. No nie, to ledwie na audiencjach mogę wysiedzieć. To no tak. Sam widzisz, no. I na dodatek towarzystwo do pogawędek niechętne. Jecho! A masz, no. Pradziadek milczy wyniośle, zapatrzony we własne wąsy. A ponoć za życia też był z niego milczek. Ciotka wzdycha tylko i wspomina niegdysiejszych wielbicieli. Jech! Nie ma do kogo ust otworzyć. Wasza wysokość, Marcysia mówiła mi... Ależ waszych wysokości jest dwóch... O! Przepraszam. Na pewno chcą panowie zostać sami. Przepraszam. Przepraszam. Marcysia na pewno miała rację. Przepraszam. No i widzisz, no jakie zamieszanie wprowadzasz, no, i wszyscy nas mylą. No. Mnie się to podoba. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Ale autorytet mi na dworze podkopuje z wartownikami. Po ogrodzie biegasz. To... Może i w nogę z nimi grałeś? A grałem. I ty mógłbyś pograć, Henryku. To brzuch miałbyś mniejszy. Tak jak ja. Co to i twój brzuch, to zasługa Mruczysława. A takie znikanie z obrazu, to ja sobie wypraszam. I co mi zrobisz? Każesz na nowo namalować? Poza tym przecież to ty znikasz, a nie ja. Nie ja. Tylko ty. Nie ja, tylko ty. Ja już nie wiem sam, no wszystko mi się myli z własnym portretem, gadam. Ty wróć do obrazu, no proszę. A co ja z tego będę miał? Tam nudy na pudy. Ja! No właśnie, no. A na dworze tyle się dzieje. Ale przynajmniej na oficjalne audiencje wracaj. Żeby królowa się nie zorientowała. A wieczorkiem wpadnę, to pogadamy, kakałko razem wypijemy, świeżą gazetę ci przyniosę. Tym chcesz mnie skusić? Ojej, no możemy nawet w piłkę zagrać. Tylko nie znikaj bez uprzedzenia. No, niech ci będzie, Henryku. Przez wzgląd na naszą znajomość, chociaż czuję... że będę tego żałował. Jak? No i masz, no. Ale jest jeden warunek. Jaki? Że Marcysia będzie regularnie obraz odkurzać. W przeciwieństwie do ciebie mam alergię na kurz. Jak? No masz, no. Ech! Królewski portret, czyli specjalne zdanie Narcysi. Dzień z trójką w domu. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Twórczość tego zmarłego 51 lat temu mistrza jazzu ma to do siebie, że można ją odczytywać na nowo, bez końca. Wojtek Mazolewski i jego kwintet podczas koncertu Komeda w Trójkowym Studiu w grudniu 2018 roku pokusił się o kolejną wybitną reinterpretację.